I spytaj farmaceutę. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża. Karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 kwietnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia podało dane na temat obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. Ile osób udało się wyleczyć? O to za chwilę zapytamy naszego reportera. W Sejmie trwa dyskusja na temat rozszerzenia tarczy antykryzysowej. Mija 15 lat od pogrzebu papieża Jana Pawła II. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kolejne dane na temat sytuacji epidemiologicznej. Choć w Polsce rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem oraz przypadków śmiertelnych, z resortu płyną też pozytywne wiadomości dotyczące osób wyleczonych. O tym, jak wyglądają te statystyki, Witold Banach. Co dnia w Polsce przybywa osób, u których wykryty jest koronawirus. Dziś odnotowano kolejne 152 przypadki. Jednocześnie, jak informuje rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, ostatniej doby oddziały zakaźne szpitali opuściło kilkadziesiąt osób, których zdiagnozowano patogen. Było nam 86 pacjentów, którzy zostali skierowani do izolatoriów. Mamy w tej chwili w kraju 7 tysięcy miejsc w izolatoriach, czyli do izolatoriów możemy kierować osoby niewymagające hospitalizacji z tymi łagodniejszymi objawami bądź bezobjawowych pacjentów i oni nie muszą zajmować łóżek szpitalnych. Obecnie w stanie ciężkim na oddziałach zakaźnych pod respiratorami jest 160 osób. W sumie hospitalizowanych jest ponad 2400 osób. A Wojciech Andrusiewicz informuje, że rośnie liczba osób wyleczonych. Mamy w granicach 220 osób, które opuściły szpital lub opuściły izolację domową. Są potwierdzone negatywnymi wynikami testów, czy są zdrowe. Od początku epidemii w Polsce odnotowano 5 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. 136 osób zmarło. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Sejm wznowił obrady. Obecnie odbywa się drugie czytanie rządowego projektu rozszerzającego wsparcie dla firm w ramach tarczy antykryzysowej. Nowe propozycje przewidują m.in. zwolnienia z ZUS-u dla większego grona przedsiębiorstw, a także wsparcie dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Głosowanie ma się odbyć wieczorem. Niezbędne informacje o tarczy antykryzysowej dostępne są na portalu polskiradio24.pl. W ciągu minionej doby policjanci skontrolowali ponad 121 tysięcy osób poddanych kwarantannie. W prawie 300 przypadkach okazało się, że poddani ograniczeniom nie przestrzegają ich. W tej sprawie skierowano wnioski do inspektora sanitarnego o ukaranie. Policjanci patrolują też parki, skwery i tereny rekreacyjne. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka zdementował informację, że karane są osoby, które spacerują bądź jeżdżą na rowerze poza tymi obszarami. Nie ma w polskich przepisach żadnej podstawy prawnej, która upoważniłaby policjanta do wystawienia mandatu za bieganie, za spacerowanie, za wymianę okon, za mycie samochodów. To są bardzo uogólnione skróty myślowe niestety części mediów. Zdarzały się przypadki, że ktoś dostał mandat, ale spacerował czy biegał na przykład w parku. W ciągu dwóch tygodni policja nałożyła prawie 12 tysięcy mandatów za niestosowanie się do obecnie obowiązujących ograniczeń. Jednym z nielicznych państw, które nie wprowadziły restrykcyjnych zasad mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, jest Szwecja. Jednak w miarę jak przybywa śmiertelnych ofiar, także i tam coraz głośniej mówi się o zmianie strategii walki z epidemią. U szczegółach Marcin Pośpiech. Jedynym ograniczeniem, na które do tej pory zdecydowały się szwedzkie władze, jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Wydawane są też rekomendacje i ostrzeżenia, ale jak tłumaczy korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Sztokholmie, Daniel Zyśk, życie toczy się normalnie. Widać, że w tej chwili mamy słońce, mamy wiosnę, rozstawione są ogródki kawiarniane, ludzie tam przebywają. Jak najbardziej życie toczy się dalej. Jednocześnie przybywa ofiar śmiertelnych koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło już prawie 600 osób, a zakażonych jest ponad 7,5 tysiąca. Władze rozważają zmianę podejścia. Premier Szwecji poprosił opozycję do rozmów, aby uzyskać więcej władzy i więcej możliwości bardzo szybkich reakcji wprowadzenia kolejnych obostrzeń. Inne państwa regionu, Dania, Finlandia i Norwegia, już na początku epidemii wprowadziły radykalne obostrzenia, które zahamowały liczbę zakażeń. Premier Norwegii zapowiedziała nawet stopniowe znoszenie rygorów w związku ze spadkiem zachorowań. 15 lat temu, 8 kwietnia 2005 roku, odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II. Papież, który blisko 27 lat kierował Kościołem katolickim, poprzez swój pontyfikat wywarł szczególny wpływ na losy świata, między innymi przyczyniając się do upadku komunizmu. Podczas pogrzebu Jana Pawła II mszy świętej przewodniczył kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty, Twą drogą duszę polecamy Matce Bożej, Twojej Matce, która każdego dnia kierowała Tobą i teraz poprowadzi Cię ku wiecznej chwale swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen. Pogrzeb Jana Pawła II był jednym z największych zgromadzeń religijnych w historii. Do Watykanu przybyli prezydenci, premierzy, królowie i książęta oraz przywódcy religijni z całego świata. We mszy na placu świętego Piotra wziął udział kilkaset tysięcy wiernych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora słonecznie i ciepło, jedynie na północy nieco więcej chmur, na termometrach od 12 stopni nad samym morzem do 22 na Dolnym Śląsku. Jutro już więcej chmur, z wyjątkiem Podkarpacia, gdzie przez cały dzień będzie słonecznie, temperatura podobna jak dziś. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała na święta, jest na mediaexpert.pl? No wiem, Marian. No i patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wybrane orzechy Ale 130% taniej oraz wszystkie twarogi Pilos 33% taniej. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wybrane orzechy Ale 130% taniej oraz twarogi Pilos 33% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sylwia Hej, Michał Jakubik i Hirek Wrona zapraszają na kolejną godzinę programu. Zostań w domu z Trójką. Prosimy zostać nie tylko dziś, ale również i przez całe święta w domu. I jeszcze dwa takie słowa klucz, o których słyszeliśmy i przed chwilą, i w serwisie, i wielu naszych gości mówiło: cierpliwość i wyrozumiałość. To są dwie cechy, które bardzo, bardzo są nam dziś potrzebne. Również proszę być wyrozumiałym dla redaktora, który te słowa mówi. W czasie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Tak masz, tak masz, tak masz. identyczna z naturalną. Twój głos rozwibrowany drga. Wątpisz i chcesz więcej. Chcesz mnie, nie chcesz, nie chcesz, nie chcesz, nie chcesz, nie chcesz, nie Kłamiesz i supergrupa z Wrocławia. Ewo Rewo. Teraz czas na... Każdy z nas rozkręcił bądź wciąż rozkręca swój zestaw audio na prawie cały regulator. Słychać to na przykład z przejeżdżających ulicą samochodów, gdzie głośna muzyka powoduje, że czujemy wibracje i jak się okazuje także sporą przyjemność właśnie przy takim słuchaniu muzyki. Przyznam, że i mnie zdarzały się takie eksperymenty, ale jak wiadomo, głośne słuchanie muzyki ma zły wpływ na nasze uszy. Wiedza niby powszechna, ale często wypierana, bo jakoś tak się dzieje, że kiedy głośno słuchamy, to u niektórych przynajmniej rodzi się poczucie bliższego kontaktu z muzyką i co za tym idzie, większych emocji towarzyszących naszym ulubionym nagraniom. Ale głośne słuchanie rodzi sporo kłopotów, bo na przykład może zapukać policja, co w obecnej sytuacji może zdarzyć się znacznie częściej niż zazwyczaj, no bo wszyscy jesteśmy w pewien sposób podenerwowani. Do tego głośne słuchanie, co najważniejsze, uszkadza nasz słuch. Nasz organizm jednak daje pewne możliwości, aby z jednej strony dokładnie wszystko słyszeć, a z drugiej wyzwalać te same emocje, które z automatu budzą się w nas, kiedy rozkręcimy gałkę wzmacniacza. Wystarczy przyjąć pewną wiedzę i dzięki wskazówkom wejść w muzykę nieco inaczej niż robiliśmy to do tej pory. Zacznę od nieco przerysowanego porównania, że kiedy głośno słuchamy, to nasze ucho, mimo iż nie ma powieki, niejako zamyka się przed nadmiernym hałasem i otwiera się niczym kielich kwiatu w sytuacji, kiedy muzyka jest cicha. Mówię tu oczywiście o osobach mających zdrowy słuch. Kiedy zatem poziom decybeli jest wysoki, to paradoksalnie wcale nie słyszymy lepiej. Mówi Anna Gremek-Samsonowicz z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Nasze ucho ma mechanizmy obronne. Jeżeli mamy całkowicie prawidłowo słyszące ucho, nie ma jakichś problemów, jakiejś patologii, głównie mówimy to o uchu środkowym teraz, to ma taką umiejętność jakby wyciszania za głośnych dźwięków. Oczywiście to jest taka umiejętność, która tam trwa jakiś czas, to znaczy nie jeżeli będziemy bez przerwy bombardowali to ucho hałasem. I ucho nasze potrafi też wybierać w pewnym sensie te dźwięki, które chce być cichsze albo głośniejsze. Kiedy rozmawiamy w hałasie, to znaczy mówi parę osób, a my próbujemy się skoncentrować na osobie, która dla nas mówi coś najciekawszego, czyli jest szum tła i ileś osób mówi, to nasze ucho potrafi się jakby skoncentrować na tej osobie, na którą my jakby kierujemy, czyli impuls idzie z ośrodkowego układu nerwowego, ale to nasze ucho potrafi jakby nam pogłośnić rzecz, którą chcemy usłyszeć. To jest rzeczywiście umiejętność naszego ucha, aczkolwiek jest to bardzo subtelne. I właściwie to cała ta nasza nauka słuchania polega na subtelnościach i niuansach. Mało tego, żebyśmy słyszeli lepiej, musimy wykonać pewien wysiłek, czyli powinniśmy skoncentrować się na dźwiękach. Mówiliśmy. Michał Margański od kilku tygodni nakłania Państwa wspólnie z nami, aby czas spędzany w domu poświęcać na rozwijanie naszych zdolności słuchowych. Namawiamy wspólnie również do poszerzenia horyzontów muzycznych i pogłębiania wiedzy o wybitnych artystach. O szczególną uwagę prosimy dziś fanów Johna Coltrane'a, a to za sprawą wywiadów, które doskonale mogą wypełnić czas i zmienić sposób odczuwania i rozumienia jego płyt. Mimo iż nasze dzisiejsze spotkanie będzie skupione wokół książki, to na wstępie sięgnę jednak po płytę. Dosyć istotną płytę dla historii jazzu. Jest to koncert zarejestrowany w Sztokholmie w marcu 1960 roku, ale wydany dopiero 25 lat później. To wydawnictwo właściwie można wpisać w dyskografię dwóch legend światowego jazzu. No bo z jednej strony mamy tutaj Milesa Davisa, a z drugiej Johna Coltrane'a. Na uwagę zasługuje również, a może przede wszystkim w dzisiejszym kontekście, wywiad z Trainem nagrany w przerwie tego właśnie koncertu. Rozmowę przeprowadził dziennikarz szwedzkiego radia, ale też muzyk, Carl-Erik Lindgren. Well, it's a pleasure and an honor to have John Coltrane in front of our microphone here. And John, I gotta be abrupt with you. I gotta say like this, that your playing has been turned antenna-like, unbeautiful, on just about everything you can think of. And since the playing mirrors the personality, I guess you have some personal thoughts of that kind to say. Let me follow you again. You said my playing has on what? I didn't say that. I said what the critics said. Said, oh, well, they seem to think that it's an angry sort of thing. It's real. Some of them do. I don't know. But the critics here. Do you feel angry? No, I don't. Przywołuję tylko początek tego wywiadu, w którym saksofonista jest najwyraźniej zaskoczony pierwszym pytaniem, ponieważ całość tej rozmowy, jak i wiele, wiele innych, można znaleźć w książce Coltrane według Coltrane'a, czyli w zbiorze wywiadów wydanych pod redakcją Chrisa De Vito i przełożonych z angielskiego na polski przez Filipa Łobodzińskiego. Kiedy tłumaczył pan jego wypowiedzi, jaki obraz człowieka rysował się przed panem? On jest dość precyzyjnie opisywany przez dziennikarzy, którzy z nim rozmawiają, że jest to kolos, który na scenie robi wrażenie kogoś bardzo agresywnego i nieprzystępnego, po czym w bezpośredniej konfrontacji, i to widać też w tych wywiadach, wychodzi na człowieka nieśmiałego, ważącego słowa, delikatnego, pokornego, nieustannie dążącego do ideału, starającego się mówić o wszystkich dobrze. Po prostu dobrego, poczciwego człowieka, jednocześnie genialnego artysty, czego on sam nigdy nie powie, bo on jest wciąż niezadowolony, wciąż szuka, wciąż chce się poprawić. Uważa, że inni koledzy poszli znacznie dalej niż on. On ciągle gdzieś dopiero raczkuje. No taki człowiek, chyba rzadkość wśród wielkich artystów. Z Coltrane'em to jest tak, że on chyba nigdy nie był pewien, czy to, co on ma do powiedzenia, to jest dokładnie, czy powinien w ogóle mówić, bo raz, że o muzyce trudno się mówi, a dwa, zawsze miał chyba wrażenie, że on powinien ćwiczyć teraz, że tam są w tej książce takie sytuacje opisane, gdzie dziennikarze po prostu 2 godziny siedzą i czekają u niego w pokoju hotelowym, bo on właśnie teraz musi ćwiczyć. No, po prostu człowiek, który był niebywale owładnięty pragnieniem dążenia do doskonałości. Nie wiem, czy osiągnięcia, bo tego się nie osiąga, ale dążenie jakiegoś takiego asymptoty nieustannej. Do you feel angry? No, I don't. I was talking to a fellow today and I told him that the reason I play so many it sounds, maybe it sounds angry because I'm trying so many things at one time, you see. Like, I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one essential, you know. Coltrane posługuje się językiem bardzo wyważonym, bardzo przemyślanym i powiedziałbym mało żargonowym, mało slangowym, więc to nie było wyzwaniem. Co najwyżej najtrudniejsze były te fragmenty, które zostały na żywca spisane z taśmy, bo nigdy wcześniej nie były opublikowane. Tam jest zachowana szarpana składnia, przerywane w pół słowa czasami wypowiedzi, ponieważ Coltrane się zastanawia, bez przerwy szuka tych właściwych słów, którymi powinien się posługiwać. I to po polsku mogło momentami wychodzić bardzo kostropato i w związku z tym trochę tutaj łagodziłem tę szarpaną frazę, ale ta książka nie była aż tak trudna, jak trudny był Miles Davis. Natomiast niewątpliwie równie cenna dla mnie na pewno. Usłyszeli Państwo Filipa Łobodzińskiego. W 2017 roku ukazał się zbiór wywiadów z Trainem, które przetłumaczył. Książka, przypomnę, nosi tytuł Coltrane według Coltrane'a i zwłaszcza w obecnej sytuacji mamy doskonałą okazję, żeby do niej wrócić, a może po prostu odrobić zaległą lekcję i jeszcze bardziej przybliżyć sobie postać tego wybitnego saksofonisty. Gwarantuję, że po przeczytaniu słuchanie jego płyt stanie się znacznie bardziej świadome i pełne. Znam obu panów. I Michała Margańskiego, i Filipa Łobodzińskiego. Obydwaj kochają muzykę, ludzie z prawdziwą pasją. Po takim materiale to jest chyba jedyny utwór, który mógłby zabrzmieć tak, jak należy. Miles Davis, album Kind of Blue, jedna z legendarnych płyt, właściwie album, który wytyczył chyba drogę wszystkim jazzmenom, którzy urodzili się, przyszli na świat po wydaniu tego właśnie krążka. Zostań w domu z Trójką. Krótkie informatory dotyczące tego, co ciekawego dzieje się na antenie Trójki. Informacje i polecenia przygotowuje dla nas Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po 15 połączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski opowie o sytuacji w Wielkiej Brytanii i stanie zdrowia premiera Johnsona. Sprawdzimy też, co dzieje się w innych miejscach na świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych i Brukseli. A w Polsce pielęgniarki apelują o wyznaczenie godzin lub osobnych kas w placówkach handlowych do obsługi pracowników służby zdrowia. O tym Ewa Dudzińska, a Monika Suszek opowie o ogłoszeniach lokal dla medyka, które pojawiają się w sieci. Dotyczą one bezkosztowego wynajmu dla lekarzy walczących z koronawirusem. Wieczorem po 19 rozpoczniemy spotkanie z Agnieszką Szydłowską, która przygotowała dla Państwa, jak zwykle, kolejną porcję muzyki. Zapraszamy. Proszę pozostać z Trójką. O historii, która często zdarza się. To historia, która boli i dotyka w sercu mnie. Był raz człowiek całkiem młody, ty co życia liznąć chce. To kobieta, co książkowe o tym życiu prawdę wie. I nie byłoby w ogóle nic tym złego, gdyby chciała do swych błędów przyznać się. Nie czekałem przez ten czas na nic innego, lecz naprawdę daję słowo, nic na siłę nie da się. Nie oglądam się za siebie, bo oddam na swoje dół. Już nie wstycham i nie walczę, święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko, spalasz i zagadasz się. Miałaś kiedyś swoją szansę. Porwa ZUS tej osoby do myślenia dały mi. Teraz już myślę sobie, swoją drogą musisz iść. Była siostrą w mojej doli, była ze mną w każdy dzień. Teraz wszystko jest skończone, nie chcę więcej widzieć jej. I nie byłoby w ogóle nic tym złego, gdyby chciała do swych błędów przyznać się. Nie czekałem przez ten czas na nic innego, lecz naprawdę daję słowo, nic na siłę nie da się. Nie oglądam się za siebie, bo oddam na swoje dół. Już nie wzdycham i nie walczę, święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko, spalasz i zagadzasz się. Miałaś kiedyś swoją szansę, dziś nie rozumiemy się. Nie oglądam się za siebie, bo oddam na swoje dół. Już nie wzdycham i nie walczę, święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko, spalasz i zagadzasz się. Miałaś kiedyś swoją szansę, nie chcę więcej widzieć cię. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. A na antenie Trójki Edyta Bartosiewicz i urodziny. Niebo w jaki skromny toast. Za te smutne oczy lustrze. Teraz wiesz, że już nie jesteś sam. Edyta Bartosiewicz, pani Edyta Bartosiewicz, a na gitarze zagrał pan gitarzysta przez duże G, Michał Grymuza. Teraz Magda Turowska, koordynatorka akcji Zostań z muzyką. Jak państwo wiedzą, Polskie Radio bardzo intensywnie włączyło się w akcję Wspieramy polską muzykę, polskich artystów. Oto co Magda nam ma do powiedzenia. Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła tę akcję 15 marca i celem jest wsparcie artystów, muzyków, którzy z dnia na dzień stracili możliwość koncertowania, kontaktu ze swoją publicznością, ale też, co za tym idzie, utratą często jedynych dochodów. Nasza akcja ma na celu skoordynowanie wielu wydarzeń muzycznych, które się w tej chwili dzieją online, a także wsparcie muzyków poprzez udostępnienie wirtualnych puszek. To jest takie narzędzie do zbiórki darowizn. Słuchacze, którzy biorą udział w koncertach, wspierają swoich ulubionych wykonawców, wrzucając dowolne kwoty do tych płatomatów. A chyba też dosyć istotną sprawą jest to, że muzycy wspierają się nawzajem, informując o swoich koncertach i po prostu okazując sobie solidarność. Ta akcja jest skierowana do wszystkich muzyków, profesjonalistów, amatorów. Grali u nas wybitni muzycy jazzowi, bluesowi, rockowi, ale także kilkunastoletni harcerz grający w domu na gitarze swoje piosenki, które zwykle śpiewał przy ognisku. Te koncerty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. No i bardzo, bardzo cieszy nas także to, że z dnia na dzień przybywa ich coraz więcej. Jest nas garstka, kilkoro wolontariuszy, którzy pracują nad przygotowaniem strony internetowej zostańzmuzyką.pl. Tam znajdziecie kalendarz, w nim informacje, jaki koncert, o której godzinie i w którym miejscu będzie można obejrzeć i go wysłuchać. Mamy też ogromną rzeszę partnerów, którzy nas wspierają organizacyjnie, promocyjnie, pod wieloma względami. Jesteśmy bardzo wdzięczni także dziennikarzom, głównie radiowym, którzy nas wspierają i przyłączają się do tej akcji. No i mam nadzieję, że Hirek też kiedyś u nas zagra online. Namawiam. Bardzo dziękuję, Magda, za zaproszenie. Obiecuję, że podejmę to wyzwanie, ale ja nie umiem grać na żadnym instrumencie. Być może pomiksuję nieco muzyki. Akcja Zostań z muzyką, zostań z polską muzyką. I teraz wystąpi jeden z tych artystów, którzy tam już zaśpiewali. Mateusz Rulski-Bożek. Proszę tylko posłuchać. Póki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak. Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrca, obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie też w opiece swej miej. Ziemia kręci się, o Panie nasz, na Twój znak. Tym, którzy pragną władzy, niech władza ta pójdzie w smak. Daj szczodrobliwym odetchnąć, raz niech zapłacą mnie. Piece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz. Wierzę w twą mądrość i gest. Tak jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Zielonooki mój, Boże, jedyny spraw. Dopóki nam ziemia kręci się, zdumiona obrotem spraw. Dopóki i czasu, i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej. I mnie też w opiece swej miej. Zostań w domu z Trójką. Cały dzień dzisiaj Państwa namawiam, by nie zostawać w domu z Trójką tylko teraz, ale również i w trakcie nadchodzących świąt. Byśmy wszyscy byli razem, chociaż będziemy na odległość. Pani z Poznania napisała, stała słuchaczka nasza, pani Kasia, dziękuję za audycję, za muzykę, która daje troszkę wytchnienia. To prawda, że tęsknimy za koncertami na żywo i za tymi emocjami. To miał być szczególny rok. Z partnerem byliśmy na Liamie Gallagherze, w maju miał być Nick Cave, a dzień później Eric Clapton. Trudno, poczekają. Dobrze, że są płyty i wspomnienia oraz nagrania, które przenoszą nas w inny, bardziej, bardzo kolorowy i żywiołowy świat. Zatem po kolei Nick Cave, a później Liam Gallagher. Oh, You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it on. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Tak swoją drogą to całkiem niezła propozycja na ten czas, który spędzamy w tej chwili w domu. Może nie na same święta, ale również warto obejrzeć serial, z którego ścieżki dźwiękowej pochodziła ta piosenka, czyli Peaky Blinders, jeśli oczywiście ktoś jeszcze nie widział. Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska, Michał Jakubik i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze raz przepraszam za wszystkie pomyłki, a to moja wina, absolutnie. No ale tak czasami wygląda domówka, tu się toczy, oprócz tego, że jest program, to jeszcze toczy się normalne życie. Zatem proszę o wybaczenie. Zostańcie Państwo z Trójką, bo naprawdę to wszystko, co robimy, robimy od serca. Do usłyszenia. Otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Walczyli o niepodległość, swoje własne państwo.